İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta çok özel bir program gerçekleştiriyoruz. 17. İstanbul Bienali kapsamında Açık Radyo'nun Tarihi Barınhan'da kurduğu Açık Stüdyo alanından yayın yapıyoruz. Açık Radyo İstanbul Bienali'nin bir parçası oldu ve biz de İstanbul Ansiklopedisi ile bu projeye katılmış olduk. Bu bize mutluluk veren özel yayın için yine özel bir konuğumuz var. Müzik eleştirmeni ve yazar dostumuz Serhan Bali. Stüdyoda bugün bizimle. Kendisiyle İstanbul'un çok sesli Batı müziği tarihini konuşacağız. Hoş geldin Serhan Bali. Hoş bulduk. Sevgili Cem, sevgili Kansu. Şimdi devamlı dinleyicilerimizin bildiği gibi biz her hafta olduğu gibi Kansu'yla kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuz Serhan Bali'ye bırakacağız. Kısa girişimize şöyle başlamak isterim. İstanbul'un çok sesli müzik tarihi tabii aslında aynı zamanda Türkiye'nin de çok sesli müzik tarihi sayılır. Bu nedenle pek çoğumuz bu kısa tarih anlatımına aşinayız. II. Mahmut'un giriştiği reform hareketleri kapsamında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla birlikte mehter takımları da kaldırılmış, Batı tarzı askeri bandoya geçilip Muzukayı Humayun kurulmuştu. Bu köklü değişimin sembol ismi ise Giuseppe Donizetti idi. Ünlü opera bestecisinin abisi olan Donizetti 28 yıl İstanbul'da yaşayıp çalışacak ve burada ölüp toprağa verilecekti. Bu arada İstanbul'da da çok sesli müzik gelişmeye başladı. Sarayda ve batılılaşmış Osmanlıların evlerinde kendine yer buldu. Pera ve civarında yani gayrimüslimlerin gündelik yaşamında tuttuğu yer genişledi. Darül Elhan'ın açılmasıyla birlikte bu konuda eğitim verilmeye başlandı. İstanbul dünyanın gözde müzisyenlerinin gelip konser verdikleri, önemli operaların temsil edildiği kentlerden biri oldu. Ama çok sesli müzik Türkiye'de esas atılımını Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yaşadı. İstanbul'un başlangıçta Ankara'nın gölgesinde kaldığı bu dönemi de Kansu'dan dinleyelim. Teşekkür ederim Cem. Yalnız önce bir başka katkıda bulunmak istiyorum. Konuğumuz Serhan Bali'nin hazırladığı bu programımıza da ilham veren İstanbul'da çok sesli müzik adlı kitapta da vurgulanıyor bu. İstanbul'un müzik tarihini Osmanlı'dan başlatmak tam olarak doğru değil. Çünkü bu konuda Bizans döneminde de atılmış adımlar olduğunu görüyoruz. Ve bunlar İstanbul'u dünya müzik tarihinde farklı bir yere koyuyor. Mesela Cassiani adlı 9. yüzyılda yaşamış bir besteci var ki dünyanın bilinen en eski kadın bestecilerinden biri olarak gösteriliyor. 5. yüzyılda Bizans sarayında Brisson adında bir hadım şarkıcı ve koro şefinin yaşadığını görüyoruz. Ya da en eski operalardan birinin İstanbul'da seslendirildiği de bazı kaynaklardan ortaya çıkıyor. Şimdi Bizans'tan Cumhuriyet'e sıçrayıp senin soruna cevap vereyim. Darül Elhan'ın 1923'te Cumhuriyet'in ilanından 1,5 ay önce yenilenmesinden başlamak gerekiyor aslında. 1926'da şark musikisi bölümü kapatılıyor ve İstanbul Musiki Mektebi adıyla sadece garp müziği eğitimine dönülüyor. Kısa süre sonra burası İstanbul Konservatuarı adıyla belediyeye bağlı bir kuruma dönüşecek. Bu kurum Nefesli Sazlar Bandosu, Cemal Reşit Rey'in öncülüğünde kurulan Yaylılar Orkestrası ve İstanbul Şehir Korosu gibi öncü toplulukların da kaynağı olmuş. 1927'de yayına geçen İstanbul Radyosu tabii ki önemli bir aşama. Ama İstanbul Operası için 1970'i, Devlet Senfoni Orkestrası için 1972 yıllarını beklemek gerekecek. Bu tarihlerden itibaren İstanbul'da önce İstanbul Festivali'nin başlaması, sonra günümüze yakın tarihlerde birbiri ardına yeni orkestraların kurulmasıyla kentin çok sesli müzik hayatı bugünkü canlı dönemini yaşamaya başlıyor. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmayayım ve konuğumuz Serhan Bali'ye dönelim. Serhan Bey şöyle başlayalım. İsterseniz Osmanlı'yla devam edelim. Çok sesli müzik sarayda da kendine önemlice bir yer buldu. Öyle görülüyor. Şehzadeler, sultanlar hatta padişahların müzikle ilgisi nasıldı? Besteler yapan saray mensuplarının olduğunu biliyoruz. Kimleri sayabiliriz? Ve ona bağlı olarak da bu çok sesli müziğe olan ilgiyi neye bağlıyorsunuz? Osmanlı döneminde oradan başlayalım. Hay, çok teşekkür ederim. Bu güzel programa beni de konuk ettiğiniz için öncelikle. Evet, kitabımız vesile oldu. Bu kitap gerçekten İstanbul'un aslında çok zengin olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz 200 yıla dayanan çok sesli Batı müziği tarihini bütüncül bir yaklaşımla ve pek çok yazarın farklı görüşlerinden ele almamıza fırsat sunması amacıyla yapıldı. Bendeniz tarafından hazırlandı ve gerçekten çok kıymetli yazarlar katkıda bulundular. Ve sizin de biraz önce söylediğiniz gibi hep Osmanlı döneminden tabii başlatmak adet olmakla birlikte Profesör Doktor Ali Uçan hocamızın çok geniş, çok kuşatıcı yazısında da belirttiği gibi aslında ta Bizans'a sizin de başta söylediğiniz gibi uzanan bir geçmiş söz konusu ama tabii yani Bizans'tan başlaması aslında hiç şaşırtıcı değil. Fakat o dönemde tabii çok sesli müzik yoktu. Yani tek sesli müzik işte ilk orklardan birinin Bizans'ta kullanılması, Brizon adlı sarayda ve Ayasofya'da görevlendirilen hadım şarkıcı, Cassiani gibi rahibe besteci vesaire. Şimdi tabii çok muazzam bir tarih aralığı koyuyoruz. Ta nereye kadar? İşte 1826 meşhur bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve Yeniçeri Ocağı kaldırılınca da tabii Yeniçerilerin meşhur askeri müziği olan Mehter takımının da artık hayatiyetini yitirmesi. Yani yeni kurulan bandonun yeni müziği nasıl bir müzik olmalı? Tabii Batı tarzı. Madem Batı tarzı, Batı tipi bir ordu kuruluyor. Bunun müziği de Batılı orduların yüzyıllarca işte kullandıkları Batı tarzı ordu müziği olmalı deniyor ve işte meşhur Giuseppe Donizetti, Gaetano Donizetti'nin ağabeyi Giuseppe Donizetti İstanbul'a davet ediliyor. Aslında diyebiliriz ki son derece pragmatik bir nedene dayanıyor Osmanlı'ya bu Batı müziğinin ilk defa girmesi. Yani şunu görmüyoruz, padişahla işte 2. Mahmut diyelim, çılgın Petro'da olduğu gibi 100 yıl önce onun yaptığı gibi o büyük batılılaşma reformları çerçevesinde Batı müziği de olsun, opera da olsun, işte senfoni de, oda müziği, her şey olsun, işte bu işin tedrisatı da yapılsın şeklinde değil de pragmatik bir amaçla. Bando ile birlikte giriyor ve zannediyorum sarayda da bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Yani önce bando müzikleriyle tabii. Evet. Bombudu bombudu bombudu, bakırlar, üflemeliler. Ondan sonra 2. Mahmud'un biraz çılgın Petro gibi, ben tabii pek çok alanda olduğu gibi müzik alanında da yakın olduklarını düşünüyorum. Daha böyle askeri kafalı, yani işin hani lezzet, işte müzikten zevk alma, hı hı. Müzik tutkusu boyutu belki çok gelişmemiş. O iş Abdülmecid'e kısmet olacak. Abdülmecid büyük bir meloman, çok büyük bir müzik tutkunu. Operalara bayılıyor, aryalar. İşte o dönemde yavaş yavaş bandodan orkestraya doğru, filarmoni orkestrasına doğru, yani bu işin nasıl diyelim hani müzik dinleme artık alışkanlığının da sarayda yerleşmeye başladığını görüyoruz. Hala eksik olan bir şey var, bestecilik. Yani bu iş tabii hep sarayda başladı, sarayda kökleşti. Halka gelişmesi tabii daha sonra, halkın farkındalığının kazanılması vesaire. Önce sarayın dört duvarı arasında. Bestecilik tabii hocaların gelmesi ve hocaların Osmanlı işte sultanlarını, işte kadınlarını, kızlarını vesaire eğitmeleriyle başladı ve mesela ilk ciddi bestecilik hamlelerinin 5. Murat, ki tarihimizde çok hani evet, trajik bir padişah olarak biliniriz. 5. Murat'ın çok ciddi besteleri olduğunu görüyor. Çok ciddi derken tabii bunları yine çok da büyütmemek gerekiyor. Yani müzik dünyası için çok büyük eserler değil belki ama bir padişahın ya da eski padişahın bestelemesi bakımından çok enteresanlar, evet, değil mi? O açıdan önemsememiz gereken eserler. Kaldı ki diğer padişahlar da yapmışlar. Abdülaziz biraz daha gölgede kalmış diyebiliriz. Güreşçi padişah malum. Onun biraz daha ilgisi Alaturka müziğimize yönelikmiş ama mesela 2. Abdülhamit de yine çok büyük bir zevk, büyük bir merak, ilgi görüyoruz. Daha besteciliğe yönelmekten ziyade o dinlemeyi daha dinlemeye evet yönelmiş. Ondan da ona ayrı bir sayfa pencere açmak gerekir diye düşünüyorum. Abdülhamit çok nevi şahsına münhasır bir kişilik. Müzik tutkusu bağlamında da. Sultan Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın anlattıkları ve müziğe olan ilgisinden de görüyoruz değil mi? Katiyen Ayşe Sultan gerçekten bize müthiş bir kaynak sunuyor. Onun bu işte sevgili Serhan Yediğin çok güzel yazdığı gibi o hayat mecmuasında ilk kez çıkan anıları insanları derin bir şaşkınlığa sevk etmiş. Tabii Abdülhamit malum Kızıl Sultan diye yıllarca elbette bir propagandası yapılmıştır malum. Ama Allah Allah ikinci Abdülhamit'in bu tarafı da mı vardı şeklinde Ayşe Sultan çünkü çok ilginç şeyler anlatıyor. Fakat şimdi tabii o Yıldız Sarayı'nda Yıldız Sarayı tiyatrosu meşhur. O Abdülhamid'in işte getirdiği, efendim onun tabii baş mabeyincisinin getirdiği ve Abdülhamid'in izlediği hemen her akşam. Yani devlet işleri müsaade ettiği işte. Gerçekten çok enteresan. Onun bir baş komedyeni var mesela. Arturo Stravolo. Pek değinilmedi kitapta. O da çok önemli bir fasıldır gerçekten. Baş komedyen diyorum çünkü evet yani bir operacı değil, bir çalgıcı değil. Çünkü Abdülhamid'in çok ilginç bir zevki var. Yani operayı kesiyor mesela, jimnastik gösterisi yaptırıyor. Böyle ilginç, sıra dışı bir adam. Fakat yine de kişisel beğeni düzeyinde tuttuğunu görüyoruz. Yani hala bir eğitim. Hani işte tebaam da öğrensin, yararlansın. Geçenlerde bir yine kaynakta okudum. Çok yani ilgimi çekti. Bu bizdeki padişahların tabii bu tutkusunun bir kompleksten kaynaklandığı ...nı da irdelemeliyiz. Bunun üzerinde durmalıyız. Şöyle ki, ben tamamen bu amaçladır demiyorum ama bu da sanki var. Yani Batı karşısında geriye düşen her anlamda Osmanlı'nın onlarla eşit düzlemde olduğunun bir sanki ispatı gibi. Hani sizin sanatınızı biz de alıyoruz, içselleştiriyoruz ve uyguluyoruz şeklinde bir tabii gerçeklik de sanki söz konusu. Peki şeyden devam edelim mi? İstanbul'da çok sayıda Avrupalı müzisyen de gelip geçmiş. Kitabınızda da buna özel bir yer ayrılmış Serhan. Mesela Elgar ve Liszt gibi epey meşhur isimler de var bunlar arasında. Bu insanları İstanbul'a çeken neymiş o dönemde? Bunu doğrusu merak ediyorum. Çünkü demek ki çok hareketli bir müzik ortamı var ki onlar da gelip burada konserler verip biraz para da kazanmanın hesabını yapmışlar. Vallahi Cem evet, kentte hareketli bir müzik yaşamı hakikaten var. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı. Tabii malum 1826-28 o devrimsel hamleler diyelim, öncü hamleler yapıldı. İşte Donizetti'ydi, Guattelli'ydi, işte Pisani vesaire bunlar geldi. Bir farkındalık yarattılar, bir eğitim en azından üst mertebede de olsa bir eğitim faaliyeti yapıldı. Bir kitleler haberdar oldu bundan. Ve tabii şunu unutmamak lazım. Pera. Şimdi burada Pera'daki bu müzik tüketimi önemli. Yani bunun üzerinde durmamız lazım. Hı-hı. Aslında iki boyutta incelemek gerekiyor. Saray ve Pera. Şimdi bu ikisi birbiriyle hem bağlantılı hem ayrı. Yani Pera'da da malum işte bir ekaliyet gerçeği var. Orada işte yabancı sefirlerin, diplomatların, işte onların ailelerinin vesaire ve ve şehri ziyarete gelen yabancıların. Levantenler ayrıca tabii. Takip ettikleri performanslar var. Bir Naum Tiyatrosu evet. Olayımız var malum. Emre Arıcı da işte kitapta bahsetti bol bol. Şimdi kente gelen bu yabancı besteciler Liszt, Elgar, Tchaikovsky ve bugün isimlerini hani o kadar çok sık anmadığımız ama 19. yüzyılın çok büyük isimleri yine. İşte yine Emre Aracı ve Evren Kutlay'ın yazılarında geçiyor bu isimler. Şimdi bunların da yolu İstanbul'dan geçmiş. Niye geçmiş? Ben biraz merak, keşif duygusuna da bağlıyorum. Doğuyu merak oriente, etme meselesi merak de var işin içinde diyorsun. Var. Evet. Mutlaka duymuşlardır. Mutlaka. Mesela Liszt'in çok uzun süre İstanbul'u çok merak ettiğini ve 1847'de gelmeden önce aslında gelme planları yaptığını, gelemediğini, 1847'de kısmet olduğunu, daha sonra tekrar gelmek istediğini ama bu ziyaretin gerçekleşmediğini biliyoruz. Liszt zaten çok hani delişmen bir adam. Çok böyle dünya global bir insan. Gitmediği yer kalmamış zaten. Sahtesi bile gelmiş İstanbul'a. Öyle bir... O olaya Ömer Eğecioğlu... Kitapta da var o. Biraz değinir misiniz? Onu bir iki cümleyle özetler aslında misin? Aslında şöyle yani o ez cümle anlaşılıyor ki dönemin bir asparagası. Çünkü işte geliyormuş efendim Liszt'ten önce Listman diye bir piyanist geliyormuş. Kendisini Liszt diye pazarlıyormuş. Ondan sonra Liszt geldiğinde vay efendim zaten gelmişti bu kim ola ki diye bunu bir kodese atıyor. Yani bunların asparagası olduğu anlaşılıyor. Ömer Eyacıoğlu çok kıymetli bir araştırmacıdır. Bunu böyle belgeleriyle ya çünkü diyor ki mümkün değil diyor. Yani padişahın davetlisi olarak geliyor. Ne Hı-hı. demek yani kodese tıkılması. İstanbul'da koca İstanbul'da Liszt'in daha önce hani gelmiş olduğunu bilmeyen olabilir mi böyle bir şey? Hakikaten Listman diye bir virtüöz varmış. Gelmiş, isim benzerliği. Sonra da Liszt geliyor. Bu çok ilginç bir asparagas haber örneği. Ömer Bey bunu güzel açıklamış. Bir de ama şöyle bir durum var. Dönemin pek çok büyük bestecisi var, müzisyeni var. Onlar hiç gelmiyor. İlgilenmemişler. Mesela hiç unutmam, beni biraz üzmüştü tabii. Çok severim çünkü Brahms. Anna Grossa Rilke'nin anılarında geçer. İş Bankası'ndan çıkmıştı. Çok güzel bir kitap. Bizim rahmetli Deniz Banoğlu çevirmişti. Brahms'a soruyorlar. Diyorlar bak İstanbul, Konstantinopolis çok zengin hareketli bir müzik yaşam var. Bırakın ya diyor benim o barbarların arasında ne işim var? Böyle düşünenler var. De var. Peki evet. Bir de gelip kalanlar var tabii. Bu Liszt dedik, Çaykovski, Elgar dedik onlar gelip geçenler. Bir de gelip kalanlar bu şehirde yaşamını devam ettiren batılı müzisyenler var. Onlar da herhalde özellikle eğitimci olarak kendilerine yer buluyorlar değil mi İstanbul'da? Tabii kesinlikle. Şimdi İstanbul gerçekten bu anlamda kozmopolit bir merkeze dönüşüyor. Bir hani güncel tabirle hub'a dönüşüyor. Kendi tabii coğrafyasında diyelim Doğu Orient'te bir müzik merkezine dönüştüğünü görüyoruz. Yani hakikaten bu çok ilginç. Verdi'nin, efendim Donizetti'nin operaları hani hep söyleriz ya premier yaptıktan birkaç hafta sonra İstanbul'da sahneleniyor. Çok acayip bir olay. Paris'te bir düşünün daha sahnelenmeden. Meşhur Paris Operası'nda. Hakikaten ilginç. Bu İtalyan bestecilerin, müzisyenlerin işte Donizetti, Guattelli, Pisani vesaire. Onların tabii bu topraklarda yeşerttikleri müzik kültürü, bilinci, farkındalığı ve tabii Pera'daki o çok gelişmiş müzik zevki. Den kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece İtalyanlar değil. Evet. Mesela Macarlar. İşte evet. Osmanlı ile Macarlar arasında hani aynı lehlerle olduğu gibi bir yakınlaşma, bir sıcak ilişki. Mesela Vondra Bey yine Evren Kutlay yazısında değindi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk baş kemancısı Henry Vondra Bey. Ve ki bunu şey 2. Abdülhamit şeye göndermiş, Paris'e göndermiş müzik eğitimi aldırmaya. Safet Atabinen'i olduğu gibi. Sonra efendim Karl Berger. Karl Berger herhalde evet en ilginç isimlerden. Şeyin yani. Hocasıdır. Ayla Erdurhan'ın hocasıdır. Hani Ayla Erdurhan'ın meşhur bir pozu vardır Narmanlıhan'da keman çalarken. Evet. Karl Berger'in evinde çektirmiştir o pozu. Bunun gibi daha pek çok Pisani vesaire. Daranda Paşa, işte İspanyol Fransız karışımı bir hoca. Yine Abdülhamid'in gözdelerinden. Bunlar gelmişler ve kalmışlar. Francesco della Sudda Bey. Çok ilginç. Evet. Çok ilginç isimler. Serhan Yedik arkadaşımız geçenlerde güzel bir kitap çıkartmış. Kendi kitabı. Bana daha ulaşmadı ama duydum. Vondra Bey'i ve bu müzisyenleri de anlatmış güzelce. Della Sudda'ların eczanesi falan da var. Sonraki ay şey devamı galiba. Evet. Emre Aracı onunla da ilgili bir yazı yazmıştı bir dergide. Yazı yazdı. Ömer Eyacıoğlu, kitapta yazısı olan Ömer Eyacıoğlu Bey, Della Sudda Bey üzerine çok güzel bir kitap çıkardı evet. Geçenlerde. Peki biraz Cumhuriyet dönemine gelelim istiyoruz. Şimdi 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyet'in çok sesli müziğe katkısı da tabii çok büyük. Bir dönem Ankara'nın bu noktada İstanbul'u geride bırakmasının sebebi nedir ve İstanbul bu gölgeden nasıl çıkmış? Hı hı. Cumhuriyet heyecanı diyelim Ankara yeni bir başkent ve tabii Mustafa Kemal Atatürk çok muazzam bir müzik alanında da devrimci. Yani çok şanslı görüyorum açıkçası milletimizi. Çünkü gelmiş geçmiş en büyük müzik şinaslardan biri aynı zamanda. Bir müzik meraklısı. Evet Batı müziğine gerçi Türk müziğine duyduğu kadar büyük bir belki nasıl diyelim muhabbet tutku beslemiyordu. O daha Türk müziği, Alaturka meraklısıydı. Hani bunu anekdotlardan bilebiliyoruz. Ama yani milletin önüne hani hedef olarak koyduğu batılı işte muasır medeniyetlere ulaşma yolunda hedef olarak koyduğu unsurlardan biri de batı müziğiydi. İşte yabancı uzmanları getirdi malumunuz. İşte Wilhelm Kempf, Paul Hindemith vesaire. Ve Ankara'da yeni bir Batı müziği ama çok daha farklı. Osmanlı'da dört duvar arasındaydı, saraydaydı. Evet, halka da arada bir iniyordu diyelim. İşte bandolar, Sarayburnu Meydanı'nda, işte Taksim'de vesaire, tepe başında konserler veriyordu. Ama o kadar eğitim yoktu. Halka, evet, Darül Bedai, Darül Fünun kapsamında Osmanlı'nın son yüzyılından itibaren, son yıllarından itibaren eğitim de başlamış olmakla birlikte örgün, yaygın eğitim bu anlamda tabii Cumhuriyet başkentinde. 1936 Ankara Devlet Konservatuvarı. 1924 Muski Muallim Mektebi. Evet. Çok devrimsel bir olay. Tabii Ankara'nın bu durumda İstanbul'u gölgede bırakması kaçınılmaz. İstanbul'da ben şöyle gördüm. Araştırmalarımızdan, işte yazılardan çıkardığımız tabii sonuç bugüne kadar yapılan. İstanbul'da tabii çok zengin bir şey var. Müzik kültürü. Nasıl olmasın? Yıllarca birikmiş. Daha ziyade oda müziği şeklinde yaşamına devam etmiş. Öyle bir sahiplenici bir kurum yok. Ta ki 1945'lere kadar Cemal Reşit. Yani daha küçük orkestralar, küçük orkestralar, konser mekanlarında. Amatörler, evet. Amatör müzisyenler, hı-hı, tabii. Yabancı, yerli. Union Française gibi Osmanlı'dan kalan önemli kurumlarda yapılan müzik aktiviteleri devam ediyor. Fakat dediğim gibi Cemal Reşit Rey burada müthiş bir dönüştürücü güç. Geliyor, şehir orkestrasını kuruyor. Önce Ankara'da yapıyor. Moski inkılabına katılıyor. Sonra İstanbul'a, evine geliyor ve şehir orkestrası, şehir operası. 40'lardan itibaren yavaş yavaş İstanbul'un da bu aradaki farkı kapatmaya başladığını görüyoruz. Evet. Peki, tabii burada epeyce de yurt dışında müzik eğitimi almaya gönderilmiş öğrencinin olduğunu da hatırlamak lazım. Necil Kazım Akses, Ahmet Adnan Saygun gibi pek çok beşlerimiz, evet. Evet, onlar da yurt dışında eğitim görmüşler. Devlet tarafından burs olarak gönderilerek gelmişler. Şimdi, evet. İstanbul Müzik Festivali'nin kentin çok sesli müzik kültürüne katkısıyla devam edelim. Süremiz daralıyor artık. Tamam. Çok uzatmıyorum değil mi? Yok yok, gayet iyiyiz bence. İstanbul Müzik Festivali, evet. Tabii şimdi şöyle diyelim, 45'te İstanbul Filarmoni Derneği, İstanbul Şehir Orkestrası'nın kuruluşundan itibaren İstanbul'un gitgide renklenen ama tabii sorunlarla, maalesef tabii devletin işte kıt kaynaklarını İstanbul'a, İstanbul'un müzik hayatına, kültür hayatına yeterince akmamasından dolayı böyle kıt kanaat gelişen bir çok sesli müzik yaşamı var. Cemal Reşit Rey'in hep işte bu şikayetlerini okuyoruz. Devlet büyüklerinin kapılarını aşındırmalar, işte müzisyenlere daha fazla ödenek çıkartılması, daha geniş orkestralara ve imkanlara kavuşulması vesaire. Çok büyük çabalar var ve tabii Türkiye'de sermayenin, İstanbul'da sermayenin de gelişmesiyle birlikte artık 70'li yılların başından itibaren bir malum İKSV, İstanbul Kültür Sanat Vakfı gerçeği, Eczacıbaşı, Necat Eczacıbaşı'nın rahmetli yönlendirmesiyle bu tabii Türkiye'nin, İstanbul'un hem kültür hem de çok sesli müzik yaşamını çok derinden etkilemiş bir oluşumdur. Hemen çünkü aynı anda başlıyor malum İstanbul Müzik Festivali, değil mi? 72 ile birlikte. Evet. Yani 70'lerde birdenbire İstanbul'da sanki müzik sahnesi büyük bir değişim yaşamış gibi görünüyor. Evet. Şöyle aslında Cemal Reşit Rey çok andık tabii bugün. Mesela onun döneminde 50'ler 60'lar, tabii eski İstanbullular çok iyi hatırlar. Yaşı büyük olanlar bizden, saray sineması değil mi? Efendim işte ses tiyatrosu. Buralara gelen o kıyamet kadar yabancı virtüöz. Samson, François, Wilhelm Kempf. Kimler kimler? Ve o dönemde yavaş yavaş kurulan 1960'lardan itibaren Contia diye bir mesela empresario şirketi var. Yurt dışından orkestralar getirtiyor. Leonard Bernstein yönetiminde New York Filarmoni Orkestrası açık hava tiyatrosunda konserler veriyor. Büyük olay. Yani İKSV öncesi böyle her yıl hani birkaç tane olay olurken İKSV ile sistemde, değil mi? Örgütlü, evet, bir şekilde bu çaba tabii çok daha düzenli bir hal alıyor. O yüzden dönüştürücü bir şeydir, eylem diye görüyorum İKSV'nin kuruluşunu bu bağlamda. Peki 50. çok, yılını değil mi kutluyoruz? Daha 50. yılını kutluyoruz. O zaman bir iki cümleyle diğer özel orkestralara da değinelim istiyorum. Çünkü mesela sen bu akşam Borusan Orkestrası'nın konserinden önce de bir etkinlik yapacaksın. Yani bütün müzik dünyasını kendine çeken ve etrafında toplayan da organizasyonlar bunlar. Diğer özel orkestralar ve İstanbul'un çok sesli müzik yaşamının bugünü hakkında da birkaç cümle almak isterim senden. Tamam. O da çok zengin bir fasıl hakikaten. İşte bu İKSV'nin ve İstanbul Müzik Festivali'nin yarattığı rüzgar diyelim, yine farkındalık 90'ların ortalarından itibaren İstanbul'da özel sermayenin, büyük sermayenin, özellikle bankaların, holdinglerin müziğe daha fazla yatırım yapmaları sonucunda oldu. İşte iş sanat mesela, işte efendim Akbank Oda Orkestrası, bunlar ilk böyle oluşumlar. Ve tabii Borusan Oda Orkestrası ve Borusan Filarmoni Orkestrası daha sonra evrildi. İşte daha sonra Tekfen, Aydın Büke dostumuz bu orkestraların bugüne kadarki sürecini yazdı. Tabii bunlar İstanbul'a müthiş bir zenginlik, canlılık kazandırdı. Çünkü tabii devletin dönem dönem müziğe daha işte fazla ilgi gösterdiği, müzikten eline eteğini çektiği malum dönemler, hı hı, yaşamışızdır. Evet. O yüzden özel sektörün katkısı kaçınılmaz. Şu anda zengin bir İstanbul müzik yaşamına sahipsek, bu özel orkestraların, özel operamız hala yok ama özel orkestraların ve tabii festivallerin katkısı çok büyük. Peki süremizi doldurduk. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan İstanbul'da Çok Sesli Müzik kitabınız için tekrar hayırlı olsun diyoruz. İçi dop dolu, çok güzel bir çalışma olmuş. Programımızı burada kapatıyoruz. Bu hafta müzik yazarı ve eleştirmen Serhan Bali ile İstanbul'da Çok Sesli Müziğin geçmişini konuştuk. 17. İstanbul Bienali kapsamında Çemberli Taş Barın Han'dan yaptığımız canlı yayınımızı burada kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Serhan Bali tekrar. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Dinleyenlere de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.